प्रतिकूलता की तरफ जो विचार है ये है भोग, और दूसरी तरफ जो अपने को दूसरों के अनुकूल बनाने का है योग। मानो शास्त्रों को, संत महात्माओं को, भगवान को, लोगों को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा है ना, ये भोग है। और सिद्धांत है, शास्त्र है, संत महात्मा है, परमात्मा है, और संसार में भी दूसरों के अनुकूल बढ़ने की इच्छा, ये योग है। उसमें क्या होता है, दुख संयोग वियोगम, दूसरों की तरफ हम जब दूसरों के उपकार की तरफ करते हैं, दुखों के संयोग का वियोग होता है, दुख दूर होते हैं। अगर दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने अनुकूल बनाने का उद्योग करते हैं, चेष्टा करते हैं हमारे अनुकूल बन जाए, यह है भोग है। इसको भोग योग कह सकते हैं, इसको अच्छे शब्द में तो पाप और पुण्य भी कह सकते हैं। अपने अनुकूल बनाना पाप है, दूसरा अनुकूल बनाना पुण्य है, परंतु ये सब जगह लागू नहीं होगा। जैसे दुष्ट पुरुष है उनके अनुकूल बनने से फायदा ना हुआ, अनुकूल बनना है शास्त्रों के, धर्म के, संत महात्माओं के, माता पिता जो वास्तव में पारमार्थिक माता पिता के, ऐसे। और व्यवहार में जहां तक बने अपने व्यक्तिगत सुख न लेकर के समुदाय को सुख कैसे हो, अपने व्यक्तिगत सुख न हो घर वालों को सबको सुख कैसे हो उनके सुख के लिए, तो ये योग हो जाएगा। ये अगर ख्याल रखा जाए बहुत लाभ की बात है। मतलब दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे हो, औरों को आराम और भविष्य में आराम, और अपने को सुख और वर्तमान का सुख, ये दो नंबर की चीज है। हर वो दूसरों को सुख हो और भविष्य में, अपना भी भविष्य में सुख होगा वर्तमान में नहीं, तो वो बड़ा अच्छा होगा। कहीं कहीं ऐसा भी है वर्तमान में भी सुख है पर सुख है, ऐसी बात भी होती है। मन प्रायः करके ये सिद्धांत है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज नचाता हुआ भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, तो काम ये से बताया। काम क्या, कांति इच्छा, कामना इच्छा, इच्छा क्या, सुख भोग की इच्छा, आराम की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, ऐसे जो अपने सुख की आराम की इच्छा है, ऐसे प्रकृति है। ये प्रकृति वास्तव में आसुरी प्रकृति है ये, और पाशो प्रकृति पशुओं की है। हिरण्याक्ष कहता मैं मरू नहीं, मैं मरू नहीं, मेरे से ये मरे नहीं, तो ये अपनी तरफ जो सुख को इच्छा है ना, ये असुर बना है, और दूसरों के हित के लिए वो सुर है। सुर से देवताओं से ऊंचा है, वो देवी संपत्ति है। इस वजह से ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूति हिते रहता, सब प्राणियों के हित में रहता। और भगवान का नाम भी सुरदम सर्वभूता नाम, मानो संपूर्ण प्राणियों के परम सुरद है। संतों के दर्शन में आता है कि सुरद सर्वदेही नाम, जितने देहधारी है सबके सुरद है, परम मित्र है, उनका हित कैसे हो। मित्र शब्द सुरद में थोड़ा फर्क है, मित्र शब्द उपकार के बदले उपकार है, सुरद नाम है उपकार करे चाहे ना करे, अपनी तरफ से उनका हित ही करना। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर तो ही करे भलाई, ये सुरद बना। वो मंद कर तो भी अपना सुरद बना, जैसे बालक के माता पिता है, ये गुरुजन है, वे हित साथ है, इनका हित हो जाए, ये श्रेष्ठ हो जाए, ये सुरदता का भाव है। और सुरदता का भाव अपने देश में विशेष है, दूसरे देशों में ऐसी बात नहीं है। मैं तो सुनता हूँ, पता नहीं पूरा, पर दूसरे में अपने स्वार्थ की बात मुख्य है, हमारे भी वो स्वार्थ की बात ही मुख्य आ रही है। देशों के अनुसार, विदेशों के अनुसार ही अनुसरण करने लग गए हैं, तो विदेशी बात आ गई ज्यादा, उनमें अपने स्वार्थ की तरफ ही चलते हैं, तो स्वार्थ की तरफ राक्षसी वृत्ति, आसुरी वृत्ति है। पशु वृत्ति है, ये कुत्ता है, गधा है, पशु है, इनमें देखो तो स्वार्थ वृत्ति ज्यादा होगी। बंदरी का अपने बच्चे पर इतना मोह होता है कि वो मर जाए तो हाथे में नहीं फिरती है, पर रोटी खाने में मर जाए तो खाती भी नहीं देगी उसको, गुरखाती है। मनुष्य ऐसा नहीं होता है, तो ऐसी बात है, ये विदेशों में ऐसी बात मैंने सुनी है विशेषता से। तो अपने देश में जो पारमार्थिक रुचि चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति हो, ज्ञान हो, भक्ति हो जाए, योगी बन जाए, तो हम बन सकते हैं दूसरों के हित कारण से। सर्वभूति तेरथा ते प्राप्त मामे, और परमात्मा की सगुण की प्राप्ति में भी सर्वभूत तेरथा, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूत तेरथा। कारण क्या है? एक इसमें बारीक बात है, बड़ी वैज्ञानिक बात है। सर्वभूत के हित में अपना हित है, अपने हित में इतना हित नहीं है अपना। जहां संपूर्ण भूतों के हित में अपना हित होगा तो अपना हित स्वतः ही होगा। कारण क्या है कि सब एक है। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के अवयव अलग अलग है, परंतु शरीर तो एक है। ऐसे विश्व मात्र शरीर एक है, भौतिक दृष्टि से भी एक है, पंचभौतिक है, आत्मा की दृष्टि से भी परमात्मा का अंश एक है, और परमात्मा की दृष्टि से देखा तो सब एक है, प्रकृति की दृष्टि से देखा तो एक प्रकृति का है, तो हम सब आपस में अभिन्न है। तो जब दूसरों का हित की बात होगी तो हमारा असली हित स्वतः होगा, क्योंकि दूसरे हम दो नहीं है ना, ये दो समझते हैं, ये गलती होती है। कोई दूसरा नहीं है, दो अर्थ होते, एक दूसरा नहीं है, ऐसे कहते कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है। तो गैर नाम दूसरा आदमी नहीं है, कोई अपना है तो कुटुंब है, ये गैर गैर आदमी है। तो कोई गैर नहीं है, ये धर्म का तत्व है, और कोई और नहीं है, ये ज्ञान का तत्व है, और है ही नहीं, एक ही परमात्मा ही है, ये ज्ञान है। और कोई गैर नहीं, मानो सबका हित करो, सबकी सेवा करो, दूसरा है ही नहीं, दूसरा कैसे हुआ? भौतिक दृष्टि से दूसरा नहीं है, आत्मा की दृष्टि से दूसरा नहीं है, परमात्मा की दृष्टि से दूसरा नहीं है, प्रकृति की दृष्टि से दूसरा नहीं है, तो दूसरा क्या है? भोग दृष्टि से। भोग दृष्टि से दूसरा होता है, जब कहीं भोग भोगोगे तो दूसरे से मिलेगा, ये संप्रदाय होगा, दूसरे में दूसरे से सुख लेना है, ये भोग है। ऐसा उद्देश्य योग है। तो साधकों की ये वृत्ति चाहिए, ख्याल चाहिए इस बात पर, सर्वे भगवंत सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मां कश्चित दुख भाग हो। सर्वे भगवंत सुखिन, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही होता रहे, कोई भी दुखी ना हो, ये वास्तविक दृष्टि है। मनुष्यता है इसमें, तो नहीं तो मनुष्यता नहीं है। इस मनुष्यता में विशेष है सब जगह अपना भाई संबंध समझना, ये तो फेरा संबंध, अपना इष्ट समझना। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वंच मैं पश्यति, भगवान के यो माम पश्यति सर्व, सब जगह मेरे को देखे, इष्ट देव अपना साक्षात भगवत बुद्धि, ये नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े हो तो भाई बुद्धि, भाई हम सब ही, आजकल ये भाई बुद्धि है विशेषता से, कि सबको भाई बुद्धि, हम एक ही, सब खाओ पियो साथ रहो, भाई बुद्धि है। ये हमारे देश की भाई नहीं, हमारी बुद्धि ईश्वर बुद्धि, परमात्मा है, शब्द ईश्वर रूप है, मतलब नहीं कोई, जाकी जैसा भावना तैसा ही फल हो। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सूर्य सुभा पंडिता समुद्र सिंह, इस सब में जो सम परमात्मा है उसको देखते हैं। आज तो संभर्ति नहीं हो रहा है, समदर्शन नहीं है, उसमें जो सम को देखना, किसको? जो सम में परिपूर्ण है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। तो समदर्शनी का तात्पर्य ये है, बर्ताव सम करना होता नहीं है, बर्ताव सम करना चाहिए नहीं, कर सकते नहीं। विद्यापिंद ब्राह्मण में चांडाल में एक तरह का शुक्र हो गए, गाय में हाथी में कुत्ते में एक तरह के शुक्र है। हाथी की सवारी कुत्ते की सवारी होगी क्या? खान पान कुत्ते का हाथी का एक होगा क्या? विद्यापिंद ब्राह्मण का और चांडाल का क्या आचार भी तो ये होगा। जहां विषमता का बर्ताव आपको मजबूरी से करना ही पड़ेगा, वहां भी परमात्मा को देखना समझेगा। खाना पीना में कैसे बरोबर हो गया? ब्राह्मण खाना एक कुत्ते का खाना बरोबर कैसे होगा? एक कैसे होगा? गाय घास खाती है, मैंने घास खाएगा? एक टहनियां खाता है, लकड़ी खाता है, हाथी दूसरे को खाएगा। तो ये जो ऊपर खान पान है, ये है संवृत्ति। संवृत्ति नाम जमराज का है, संवृत्ति परेतराथ। वो बोले साधु वर्ग कृष्ण दो जिस राज्य से कसूर है उसको उसी का दंड है। वहां ये नहीं है कि ब्राह्मण है ये चांडाल, ये नहीं होगा। कसूर क्या किया है, क्या किया वो रघुवर्ती परियोजना संवृत्ति नाम है उसका, परेतराथ उसका नाम है। राठ अमरनाथ यमराज मृत्यु श्राद अंत दैव ये जमराज के नाम है सौवर्ती परेतराट। तो ये बर्ताव समय ये तो पशु का है, और विवेक में सब जगह भगवान को देखना है, और साधक के लिए सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो। खाना पीना तो एक माँ बाप के पैदा हुए उनको भी साथ में अलग खाना चाहिए, क्योंकि संक्रामक रोग खाने पर आपस में आते हैं। तो ये तो अपने एक भाई बंधु है तो उनमें अलग अलग, तो ये एड बीमारी फैल रही है तो ये संघ से ज्यादा होती है, छूत की बीमारी है। तो ये जैसे छूत की बीमारी आती है ऐसे शास्त्रों में आया है। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है कि मनुष्य बिना किए भी पाप हो जाता है क्या, बिना किए भी पुण्य हो जाता है क्या? कहते तो हो जाता है। दूसरी जूती पहन, दूसरे कपड़ा सह गया, दूसरे सैया पर सो गया तो पाप का संक्रमण है, पाप पुण्य का, पाप लगेगा उसको भी। संक्रामक व्याधि है, जो पाप पुण्य बताया है संक्रामक व्याधि इस तरह से, तो वो पाप पुण्य भी लगते हैं। तो पाप पुण्य है ये फल है, नहीं मैं व्याधि है ये फल है, पाप पुण्य कारण है। कहते गंगा जी के जल में कीटाणु को नाश कर सकती है, कीटाणु को नाश है ये तो कीट तो स्थूल है, और पापों को नाश कर सकती है। पाप के कारण जो कीट पैदा हुए थे, अनिष्ट कीट तो पाप से ही पैदा होते हैं, तो पाप का ही नाश करेंगे। कीटाणु नाश है स्थूल बुद्धि, हमारी बुद्धि पापों का नाश नहीं, ब्रह्म द्रव साक्षात परमात्मा का स्वरूप। तो अपने अनुकूल दूसरे को बनाना है ना, यह स्वार्थ बुद्धि, ये स्वार्थ बुद्धि का असुर होता है। स्वार्थ बुद्धि होने गए तो साधुओं को इस बात का त्याग करना है। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि सर्वभूत हित तो सब प्राणियों के हित में, अपने स्वार्थ का अपने अभिमान का त्याग करना होगा, अपने आराम का अपनी अनुकूलता का त्याग, दूसरों की अनुकूलता दूसरों का हित कैसे वे सर्वभूत हित रहता। तो साधकों को इस बात का ध्यान विशेष देना है, अधिक देना है, सावधान रहना है। साधक होता है परमात्मा की प्रति में चलता है, उसको हरदम सावधान रहना है। थोड़ी देर जब ध्यान कर दिया इतनी बात नहीं है, हर समय सावधान रहना है। सावधानी ही साधना है, गफलत हो गई बीच में तो साधन नहीं हुआ। थोड़ा नित्य कर्म अच्छा ही तो थोड़ा सब में अभी थोड़ा नित्य कर्म दया रहता है, उपकार का बात रहता है, ऐसे बने तो कोई मनुष्य मिलेगा ही नहीं। अपने बच्चों का ही पालन करता हूं, दूसरा करता ही है वो से। साधक वो है जो सब समय में दूसरों का हित करे, रात दिन सब समय में अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों के आराम के ख्याल, सब सुखी कैसे हो जाए। ईश्वर सर्वे भवन्तु तो सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो वो साधक होता है। परमात्मा सूर्यदम स्वरूप होता नाम है कि नहीं, प्राणी मात्र शुद्ध परमात्मा है। तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा के लक्षण पर आना चाहिए, क्योंकि सजातीय में तो मेल होगा, विजातीय में मेल कैसे होगा। हमारी वृत्ति भी सबकी हित की होगी तब हम परमात्मा के पास चल जाएंगे, एकता हो जाएगी हमारे साथ में। अगर हम दूसरों दुख देने वाले होंगे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा ये पाप है। काम ऐसे काम ऐसे नाम काम है, सबका हित हो, शास्त्र की आज्ञा पालन करो अपने भी, परंतु किसी का अहित तो नहीं होता है ये ख्याल करना। हित की बात इतनी नहीं है, अहित न हो ये बात ऊंची है। अहित न से गया तो हित ही होगा और क्या होगा, दो बात होगी तो उदासीन होगा का हित होगा। अहित किसी का न हो ये बात रहने से एक तो उदासीन वृत्ति होगी अथवा हित वृत्ति होगी, तीसरे क्या होगा। तो उदासीन वृत्ति में पाप नहीं लगता, कोई उदास है उसको क्या पाप लगेगा, दूसरे का अहित करने से पाप लगता है ना। तो अहित नहीं करना है ये बहुत तेज बात है। जैसे सत्य भाषण की महिमा है बट असत्य भाषण करना ही नहीं, इसकी महिमा ज्यादा है। सत्य भाषण तो सत्य भाषण करने वाला तो कभी असत्य भाषण कर देगा, बट असत्य भाषण क्या करेगा, वो सत्य ही भाषण करेगा अथवा चुप रहेगा, दूसरी क्या असत्य बोलना ही नहीं हमें। तो असिद्ध न बोलना है ये सत्य भाषण नियम की अपेक्षा भी तेज है ये। तो निषेधात्मक साधन परमात्मा की प्राप्ति में जल्दी प्राप्त कराता है और श्रेष्ठ है। तो संसार में हम लगते हैं तो परमात्मा विमुख हो जाते हैं, और परमात्मा में लगते हैं तो संसार से विमुख हो जाते हैं। विमुख का अर्थ यह नहीं कि संसार का काम नहीं करते, ये नहीं, संसार से सुख लाना नहीं चाहते, ये विमुख होना है। ये नहीं सेवा करने से उदय हो जाए, विमुख होना ये अर्थ नहीं है कि संसार की सेवा न करें दूसरों को सुख न पहुंचावे, सुख का हित नहीं करते, ये नहीं विमुख होना। विमुख होना अपना सुख नहीं ले दूसरे से, अपना आराम नहीं ले, अपना स्वार्थ नहीं करे, अपने मतलब ही नहीं बने, ये विमुख होना है। तो मूल बात है कि दूसरों कैसे हित हो। संत महात्मा जो हुए हैं, भगवान है, धर्मात्मा हुए हैं, उनमें ऐसी बात मिलेगी आपको, विचित्र बात है। कर्ण की माता नहीं से कर्ण था, कुंडल था, कवच था, वो ही दे दिया उसने। तो धर्मात्मा का काम ये है उदारता, उदार उदारता से ही कर्मयोग का अनुष्ठान होता है, कृपणता से कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं होता। कर्मियों का अनुष्ठान उदार भाव से होता है। सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, ऐसा भाव है। तो साधक की वृत्ति होती है। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो परमात्मा सूर्यम स्वरूप होता नाम है नहीं, तो भगवान के साथ एकता मिलेगी, एकता लक्षण मिलेंगे तो साथ प्रेम हो गया। योरेव समम वित्तम योरेव समकूलम तयोर मैत्री, विवाह मित्रता, विवाह सज्जनता, एकता, योरेव समम वित्तम योरेव समकूलम, जो स्वभाव ये सब मिलेगा तो हमारा अपना प्रेम होगा। तो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान में जो स्वतः गुण है वे गुण अपने मिलाओ तो भगवान के साथ एकता होगी। संतों के हम लाभ लेना चाहते हैं तो उनमें जो बात है अपने लो अपने साथ होंगे, उनसे विरुद्ध होने से विषाद कैसे होंगे, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो इस वास्ते अपने अनुकूलता चाहते हैं सभी, उनके नहीं उनकी अनुकूलता हो। संत महात्मा है उनके अनुकूल अपने बनो तो अपना कल्याण होगा, उनको अपने अनुकूल बनाने से कल्याण कैसे होगा। अनुकूल तो कुत्ते भी बनाते हैं, नई बात क्या होगी, बंदरी भी बनाते हैं, भी बनाते हैं अपने अनुकूल। तो दूसरों के जो सिद्धांत है, शास्त्र है, धर्म है, उनके अनुकूल बनना है अपने को। और प्राणियों के सुख में सर्वभूत हित रहता है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कसुर है। उसके लिए दूर नहीं है, सब चीज मिल जाएगी। स्वार्थ को आदमी थोड़ा ही मिलेगा। अरे स्वार्थ तो माँ बाप को नहीं सुहाता, पत्नी को नहीं सुहाता, पति को नहीं सुहाता, अपने चट्टू पेटू किसको अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य सबको अपनी तरफ खेचे, मेरे ही मेरे अनुकूल बन जाए, मातृत्व बन जाए, ये साधक की वृत्ति नहीं है। साधक की वृत्ति दूसरों का आराम कैसे बने, सुख कैसे पहुंचे, इनका भला कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इनको आराम कैसे मिले, ये करने से अपने आराम का त्याग होगा। और दूसरा सुख है तो अपने सुख का त्याग होगा, दूसरों का स्वार्थ सिद्ध तो अपने स्वार्थ का त्याग होगा। है त्यागा शांति निरंतर, त्याग के बाद शांति मिलेगी, ज्ञान करने से थोड़ी मिलेगी। इस बात से कोई साधक होना चाहे पहले सबसे पहले यही याद करना कि भैया हम दूसरों का हित करना है। संन्यास लेते हैं, संन्यास का प्रवेश मंत्र है ये, कभी किसी से किसी को भी मेरे द्वारा भय ना हो, किसी को कभी भूल करके। अभी हम सर्वभूतस्व, तो सब सबके कल्याण सबके हित में, तो साधकों की ये वृत्ति अपने में लानी चाहिए। स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, अभिमान का त्याग करना चाहिए, त्यागा शांति शांति होगी। त्याग में बड़ी आनंद है बड़ा, अगर त्याग मिले ही नहीं तो त्याग क्या करेगा। स्वार्थ की बात है, वहां स्वार्थ का त्याग त्याग होगा, है ही नहीं तो त्याग क्या करेगा। जो अपने अनुकूलता वो तो छोड़ कर दूसरों की अनुकूलता करे, दूसरों का हित करे, दूसरों का कल्याण हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। सर्वभूत हित रता, वो करने की बात की अपेक्षा भी भगवान ने रति क्या रति, सब दूसरे के सुख की रति हो। जैसे लोभी आदमी के धन की रति होती है, रुचि होती है धन मिले मेरे को, इस तरह से दूसरों के हित की रति हो भीतर में, प्रीति हित में, प्रीति अहित में नहीं। किसको अब दुख दिया से आए तो वो दुष्टा काम हो जाएगा, हित में रति है उसका। इस बार अरिहु अनबल की न रामू, राम जी ने बैरी कभी अनबल नहीं किया, कोई उस सबका हित भर रहा है। रावण कोई बेकुंठ भेजा, अहित नहीं करते, और मारना क्या, इसलिए डॉक्टर है अंगों काट देता है, तो अंग काट देना कोई बुरी बात थोड़ी हो गई। नियत क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा भाव क्या है, नहीं तो पढ़ाने वाला बच्चों को कैद कर देता है, छोटे बच्चों को तो दुख देता है। अरे दुख नहीं, मन में क्या है, हितेश क्या है, ये अच्छे बन जाए। तो जो दूसरे का दोष दिखता है वो दुख अपने को घटाना चाहिए, इसमें दोष क्यों आ गया, भाव ऐसा से दोष क्यों आ गया, ये प्रभु इसमें दोष ना आवे। अपने अपेक्षा भी उनकी तरफ ये वृत्ति ज्यादा होनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना प्रभु को पुकारे। उस पुरुष के द्वारा दुनिया का हित बने होगा, क्योंकि उनके हित की भावना भरी हुई विशेषता से, विशेष भावना हुई तो कौन सा सब भक्ति। इस वास्ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हित रहता, नारायण नारायण नारायण नारायण है। सत्संग करना है उसमें भी अपने स्वार्थ अपना आराम की तरफ ऐसी आदत पड़ी हुई है, स्वतः ही अंदर व्यक्ति स्वाभाविक जैसी आदत ही पड़ी हुई है, कि उस 14 लाख जोड़ी में उठी आदत ये थी, मनुष्य में कोई आएगी। राम श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 2 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम